और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलादों को न मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है।